श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के दसवें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। नवम श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जगत सृष्टि आदि रूप कर्म है वह मेरे बंधन का हेतु नहीं बनता। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इससे ऐसा क्यों तो कहा? इसलिए कि कर्म करते समय भी मैं उदासीन के तरह रहता हूं। तो उदासीन कैसा रहता है? कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति से रहित होता है, इसलिए कि वह कुछ करता नहीं है, इसलिए उसमें कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहता उदासीन में, और फलाशक्ति भी नहीं होती। जिस कार्य के प्रति वह उदासीन है व्यक्ति विशेष, उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति विशेष में कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति का अभाव होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी उपाधि जब जगत सर्जनादि रूप कर्म करती है तो उस समय भी मेरी उस उपाधि में मेरा तादात्म्य अभिमान न होने से मैं कर्तृत्व अभिमान तथा जगत सर्जनादि रूप कर्म फल विषयक आसक्ति से रहित हूं। इसीलिए जो मेरी उपाधि के द्वारा जगत सर्जनादि रूप कर्म हो रहे हैं वे मेरे बंधन का हेतु नहीं बनते। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीनवद आसीनम असक्तं तेषु कर्मसु। इस नवम श्लोक से बताया। तो दसवें श्लोक में उस शंका का समाधान कर रहे हैं जो अष्टम एवं नवम श्लोक को ऊपरी ऊपरी दृष्टि से सुन करके समझ करके अविवेकवशात पूर्ण इन दो श्लोकों का अभिप्राय न समझने से आती हैं। उस आशंका का निराकरण करने के लिए दशम श्लोक है। अष्टम श्लोक में विसृजामि करके कहा, यानी सर्जनादि कर्मों का अपने को कर्ता कहा, और नवम श्लोक में उदासीन वद आसीनम भी कहा। तो उदासीन तो अकर्ता होता है, और अष्टम श्लोक में अपने आप को सर्जनादि का कर्ता भी कह रहे हैं और उदासीन भी कह रहे हैं, इसलिए ये शंका होती है पूर्वापर विरुद्ध विरोध की। भगवान ने पूर्व में अपने को सर्जनादि का कर्ता बताया और उत्तर वाक्य में उदासीन के तरह बताया, तो उदासीन का सादृश्य अकर्तृत्व रूप सादृश्य समझ रहा है शंका करने वाला, और उसको लेकर के शंका हुई। तो इसका समाधान करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं अपनी उपाधि के सक्रिय अवस्था में भी अक्रिय ही रहता हूँ। अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है उसी में अवस्थित रहता हूँ, और जो कुछ भी जगत सर्जनादि रूप कर्म हो रहा है वह मेरी उपाधि कर रही है, और जो उपाधि कर्म कर रही है उसमें मेरा तादात्म्य अभिमान नहीं है, इसलिए अकर्तृत्व ही मेरे में है, और उदासीन वद आसीनम कहना उचित ही है। इसे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इससे बताया। तो मया अध्यक्षेण प्रेरिता सती प्रकृति यानी त्रिगुणात्मिका माया चराचरम जगत सृजते सूयते यानी उत्पादयति उत्पन्न करती है। तो साक्षात जगत कर्तृत्व है प्रकृति में, और प्रयोजक इसे प्रयोज्य कर्ता कहा जाता है प्रकृति है, और प्रयोजक कर्ता परमात्मा है, और प्रयोजक कर्ता में व्यापार होता है प्रेरणा रूप व्यापार, और वह जो प्रेरणा रूप व्यापार है प्रयोजक कर्ता मेरा, वह केवल मेरी सन्निधि है, इसलिए वो भी कोई विकारात्मक व्यापार नहीं है, इसलिए मैं निर्विकार स्वरूप ही हूँ। मया इस तृतीयांत शब्द से वही अव्यक्त मूर्ति स्वरूप परमात्मा का लेना है, और मेरा अपना जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है निर्विकार अबाधित ज्ञान रूप, और उसी स्वरूप से मैं अध्यक्ष हूँ का मतलब प्रेरक हूँ। उस स्वरूप में अध्यस्त जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वह जगत सर्जन में प्रवृत्त होती है, जब सृष्टि काल में स्थिति काल में जीवों को उनके संस्कारानुसार कार्यों में प्रवृत्त करती है, और प्रलय काल में मेरे में अध्यस्त प्रकृति ही अपने से अभिव्यक्त किए गए नाम रूपात्मक जगत को अपने में विलीन कर लेती है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति मेरे अधीन है, मेरे में अध्यस्त होने से मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पा करके ये कार्य कर लेती है। इसे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इससे कहा गया। और यद्यपि प्रकृति तथा प्राकृत जगत जड़ है, और जड़ में चेतन की प्रेरणा के बिना स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, चेतन अनधिष्ठित जड़ में कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई। जड़ में जो भी व्यापार दिख रहा है वह चेतन की प्रेरणा से, चेतन अधिष्ठित जड़ में व्यापार होता है। प्रकृति भी जड़ है, प्राकृत जगत भी जड़ है, और उनमें जो व्यापार दिख रहा है वह इसी चेतन की सन्निधि मात्र से है, और इसी को लेकर के जगत चेतन की सन्निधि में प्रवृत्त हो रहा है, अपना अपना स्व संस्कार के अनुसार व्यापार कर रहा है। इसे उत्तरार्ध में कहा भगवान ने, हे तुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो हे कौन्तेय अनेन हेतुना, तो हेतु शब्द से वही अध्यक्षत्व रूप हेतु लेना, अनेन हेतुना शब्द से ये जो मेरे में स्वसन्निधि रूप प्रेरकत्व है इसी प्रेरकत्व रूप निमित्त से, प्रेरणा से क्या हो जाता है कि जगत विपरिवर्तते सर्वासु अवस्थासु, उत्पत्ति स्थिति लय अवस्थाओं में घूम रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। हाँ, और वो सन्निधि वो तत्व व्यापक होने के कारण रहेगी, सत होने के कारण रहेगी, उसके लिए कोई अलग से व्यापार नहीं करना पड़ता, इसलिए निर्विकार प्रेरक है, प्रकृति का प्रेरक निर्विकार है। केनोपनिषद में जो बताया गया केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है, ये एक प्रकार से तत्व जिज्ञासु ने जिज्ञासा की। और इसका उत्तर देते हुए श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से ये कहा कि वो निर्विकार चेतन है जिसकी सन्निधि में श्रोत्र श्रवण रूप व्यापार करता है, चक्षु रूप ग्रहण रूप व्यापार करता है, वाक वदन रूप व्यापार करती है, प्राण प्राणन रूप व्यापार करता है, वह निर्विशेष चेतन है, सविशेष नहीं, अपनी सन्निधि मात्र से वो कार्यक्रम संघात को अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, प्रेरणा देता है। वही यहाँ पर अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते इससे कहा जा रहा है। जगत शब्द से स्रोत्रादि सबको लेना, और वो स्रोत्रादि जो स्वस्व व्यापार निर्वर्तन में प्रवृत्त हो रहा है, वह निर्विकार चेतन की अध्यक्षता रूप हेतु से, और वो अध्यक्षता है सन्निधि। पूर्वार्ध की भाष्य में व्याख्या हम लोग देख चुके हैं, उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में आ रही है। हेतुना यानि निमित्तेन, और अनेन यह सर्वनाम है, हेतु का विशेषण है, वो प्रकृत जो निमित्त बताया है प्रकृति के प्रवृत्ति में, उसका परामर्शक है। तो प्रकृति जड़ है और उसके प्रवृत्ति में निमित्त क्या है, चेतन की सन्निधि, चेतन की अध्यक्षता। इसलिए सूत्र श्लोकस्थ अनेन ये जो सर्वनाम है इदम शब्द तृतीयांत, वह प्रकृति का प्रेरकत्व रूप जो हेतु है प्रवृत्ति में, उसका परामर्शक है। इसलिए अनेन शब्द का अर्थ निकलेगा अध्यक्षत्वेन हेतुना। इसलिए भाष्कर भगवान ने अनेन का अर्थ कर दिया अध्यक्षत्वेन, वो निमित्तेन के साथ जाएगा, अध्यक्षत्व रूप निमित्त है परमात्मा में। कौन्तेय जगत सचराचरम यानी व्यक्ता व्यक्तात्मकम विपरिवर्तते सर्वासु अवस्थासु, सर्वासु अवस्थासु से लेना उत्पत्ति स्थिति लय अवस्था में प्रवृत्त होता रह रहा, उत्पत्ति काल में उत्पन्न हो रहा है कार्य, उसे प्रकृति उत्पन्न कर रही है, और प्रकृति को उत्पन्न करने की प्रेरणा और कार्य को उत्पन्न होने की प्रेरणा मिल रही है चेतन की सन्निधि से। चेतन की सन्निधि में कारण रूप उपाधि कारण व्यापार कर रही है सर्जन रूप, और उत्पत्ति रूप व्यापार कार्यात्मक जगत कर रहा है, दोनों भी जड़ हैं कार्य कारण, जो प्रकृति है वो भी जड़ है और प्राकृत विकार जो है कार्य वह भी जड़ है। जड़ का है उत्पत्ति स्थिति कार्य रूप जड़ का व्यापार है, उत्पत्ति स्थिति लय और कारण रूप जो जड़ प्रकृति है उसका व्यापार है उत्पादन पालन और संहार। ये दोनों कारण को भी और कार्य को भी अपने अपने व्यापार निष्पादन की शक्ति सामर्थ्य मिल रहा है चेतन की सन्निधि में। ये हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते इससे कहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इस केनोपनिषद के मंत्र के द्वारा जिस अर्थ को बताया गया उसी अर्थ को हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं। तो हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगत सचराचरम व्यक्ता व्यक्तात्मकम विपरिवर्तते सर्वासु अवस्थासु। व्यक्त शब्द से कार्य को लेना, अव्यक्त शब्द से कारण को लेना। तो जैसे कार्य का जड़ रूप कार्य का चेतन अधिष्ठित ही व्यापार होता है, ऐसे कारण का व्यापार भी चेतन अधिष्ठित ही है। इसे बताने के लिए अव्यक्त शब्द का भी प्रयोग है। चेतन अधिष्ठित जड़ में ही कोई भी व्यापार हो सकता है, चेतन अनधिष्ठित जड़ में कोई क्रिया नहीं हो सकती, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि दृशी कर्मत्वापत्ति निमित्ता ही जगतः सर्वा प्रवृत्ति, जगतः सर्वा प्रवृत्ति दृशी कर्मत्वापत्ति निमित्ता। तो जगत की जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो सब की सब दृशी कर्मत्वापत्ति निमित्ता का मतलब चेतन प्रेरिता। दृशी कर्मत्वापत्ति निमित्ता इस पूरे सामासिक पद का अर्थ निकलेगा चेतन प्रेरिता। तो चेतन प्रेरित ही जगत में सभी प्रवृत्तियां हैं, चेतन की प्रेरणा निमित्तक है, अन्यथा नहीं। उसी प्रवृत्ति को स्पष्ट कर रहे हैं कि अहम इदम भोक्से, मैं यह भोगूंगा, अहिक पारलौकिक भोग। तो फिर विषय उपलब्धि के बिना रूपादि जो विषय हैं उन रूपादि विषय उपलब्धि के बिना भोग संभव नहीं है, इसलिए भोग का निमित्त भूत विषय उपलब्धि बताई जा रही है कि पश्यामि इदम् यानी इदम् रूप जातम्, पश्यामि यानी गृह्णामि, रूप का ग्रहण करूंगा, रूप ग्रहण होगा अनुकूल रूप ग्रहण होगा तो सुखानुभव रूप भोग होगा और प्रतिकूल रूप ग्रहण से दुखानुभव रूप भोग होता है, लेकिन होता है विषय उपलब्धि निमित्तक ही भोग। इसलिए कहा कि पश्यामि इदम् श्रृणोमि इदम्, अनुकूल जो प्रशंसात्मक शब्द हैं उसको श्रवण कर लिया तो सुखानुभूति रूप भोग होता है, प्रतिकूल निंदादि रूप शब्द का श्रवण हुआ स्वयं की निंदादि रूप तो दुखात्मक भोग होता है। तो श्रृणोमि इदम् और इसका फल है फिर विषोपलब्धि का कि सुखम अनुभवामि दुखम अनुभवामि, अनुकूल दर्शन हुआ, अनुकूल श्रवण हुआ तो सुख, प्रतिकूल दर्शन प्रतिकूल श्रवण हुआ तो दुख का अनुभव। और ये जो सुख दुख का अनुभव रूप भोग है, इसका कारण है विहित आचरण प्रतिषिद्ध आचरण, शास्त्र विहित आचरण से सुख अनुकूल दर्शन अनुकूल श्रवणादि होते हैं, उससे सुखानुभव होता है। और प्रतिषिद्ध आचरण से फिर प्रतिकूल दर्शन प्रतिकूल श्रवणादि विषयों की उपलब्धि और फिर उससे दुखानुभूति, इसे कह रहे हैं कि तदर्थम इदम करिष्यामि। तदर्थम यानि सुखादि भोगार्थम, आहिक पारलौकिक भोगार्थम इदं करिष्यामि, जो साधन है भोगों का उसका अनुष्ठान करता हूँ करूँगा। तो इदं तदर्थम इदं करिष्यामि और ये तद अर्थम इदं करिष्ये, इसके लिए ये करूँगा। इदं ज्ञास्यामि और फिर वो विमर्शपूर्वक ही प्रवृत्ति होती, कुछ भी करना होता है इसलिए इसका साधन ये है ऐसा जान करके ये करूँगा। इस अभिप्राय से कहते इदं ज्ञास्यामि, ये जानूँगा इत्याद्या, यानी इत्याद्या जगतः सर्वा प्रवृत्ति, ऐसा अन्वय करिए। इत्यादि रूप जो प्रवृत्ति है जगत की सभी, वे दृशी कर्मत्वापत्ति निमित्ता है, का मतलब चेतन के साक्षित्व में होती है, अध्यक्षता में होती है, चेतन की प्रेरणा से होती है, चेतन की सन्निधि में होती है सभी प्रवृत्तियां। अवगति निष्ठा, वो अवगति निष्ठा का मतलब वो अवगति कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान है चेतन और उसी निमित्तक है, उसी के अधीन है, चेतन अधीन प्रवृत्ति है, इसे बताया अवगति निष्ठा से। और अवगति अवसाना एव, और उनका पर्यवसान भी अवगति है, चेतन में है प्रवृत्तियों का। तो अवगति निष्ठा अवगति अवसाना एव, यानी स्थिति काल में भी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्त होने वाला जगत चेतन अधीन है, और प्रलय जब प्रवृत्ति का अवसान होता है, समापन होता है, फल तो उस समय भी अवगति अवसाना है, का मतलब प्रवृत्ति का जो फल है अनुभव रूप है। विहित आचरण या निषिद्ध आचरण रूप प्रवृत्ति हुई, उसका फल हुआ सुखानुभव दुखानुभव, तो साधन का पर्यवसान फल होता है, और वो फल क्या है ज्ञान, तो ज्ञानात्मक है, इसलिए अवगति अवसाना। अब वो जो चेतन है जिसके सन्निधि में ये सब कुछ हो रहा है, वह जड़ प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अपने सन्निधि मात्र से प्रेरक, बड़ा दुर्विज्ञ है, सहसा जानने में नहीं आता, इसे बताया जा रहा है इस श्रुति से। यो अस्य अध्यक्ष परमे यो मन इत्यादयः मंत्रा एतम अर्थम दर्शयन्ति। यो अस्य अध्यक्ष, अस्य व्यक्ता व्यक्तस्य जगतः, अस्य श्रुतिस्थ सर्वनाम व्यक्ता व्यक्तात्मक जगत का परामर्शक है। तो अव्यक्त जगत है प्रकृति, व्यक्त जगत है आकाश आदि महत्तत्व आदि, और इस जगत का जो अध्यक्ष है स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक है, वह कहाँ है? कहते परमे योमन, योमन लुप्त सप्तम्यंत है, यानी योमनी इस अर्थ में। योमन शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो एक भूताकाश है और दूसरा हर्दाकाश है, तो इसलिए परमे योमन का अर्थ है हर्दाकाश है, प्रकृष्ट जो आकाश है वो प्रकृष्ट आकाश है हृदयाकाश हर्दाकाश, और वह इस व्यक्ता व्यक्त जगत का अध्यक्ष हर्दाकाश में है, हृदयाकाश में है, और वो हृदयाकाश स्वयं आत्मा ही है परमात्मा, वो स्वस्वरूप में है। और ऊपर से जोड़ देना आगे वाले मंत्रों में कहा गया, मंत्र के अवशिष्ट भाग में, कि वह दुर्विज्ञ है, उसे घटादि के तरह जानना चाहेंगे ज्ञेय बना करके वेद्य बना करके तो नहीं जानने में आता। स वेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, वो सबको जानता है लेकिन उसको जानने वाला उस कोई नहीं है, उसको जानने वाला उससे दूसरा हो जाएगा तो फिर वो घटादि के तरह परवेद्य हो जाएगा, वो स्वसंवेद्य है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि बड़ा वो परमे योमन शब्द से कहा गया जो चिदाकाश यानी उसका स्वयं का स्वरूप, और उसी स्वस्वरूप में अवस्थित जो चेतन है व्यक्ता व्यक्त जगत का प्रेरक, वह दुर्विज्ञ है, ये इस श्रुति से बताया जा रहा है। और एतम और वही जगत का प्रेरक है, तो एतम अर्थम शब्द से लेना चेतन और जड़ का प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव रूप अर्थ इस श्रुति ने भी बताया। आगे हैं ततश्च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्रस्य परमार्थतः सर्वभोग अनभिसंधिन अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य अभावात् किन्निमित्ता इयं सृष्टि इति अत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपपन्ने। तो अष्टम श्लोक में भगवान ने कहा कि भूतग्राम मिमं कृष्णं सृजामि पुनः पुनः, प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृष्णं, ये जो अष्टम श्लोक में कहा था ना, उसका मतलब भगवान सृष्टा है और ये आकाश आदि सृष्टि है, सर्जन है, तो ये जो भगवान की सृष्टि है आकाश आदि रूप, वह किन निमित्ता, ऐसा जो प्रश्न है, ये जगत जो बना वो किस लिए बना, ये जो प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है, ये दोनों भी अनुपपन्न यानी अयुक्त है। सृष्टि का क्या प्रयोजन है ये प्रश्न और उसका कोई उत्तर देता है यदि, तो उत्तर दोनों भी अनुपपन्न है, ये यहां पर कह रहा है। क्यों? इसलिए कि ये कहा गया कि चेतन कितने हैं, एक, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, और वो जो एक चेतन है उसका वो किसी भोग्य पदार्थ के साथ भोक्तृत्वेन रूपेण संबंध बन नहीं सकता, वो अभोक्ता है। जो एक चेतन है वो परमार्थतः अभोक्ता है, और उससे अलग दूसरा कोई चेतन है नहीं जो भोक्ता बने। तो यदि ये कोई प्रश्न करे कि यह जगत की सृष्टि किस लिए है, इसका क्या प्रयोजन है, तो कोई कहे कि भोग प्रयोजन है, तो भोग तो पहले भोक्ता सिद्ध हो तब तो उस भोक्ता के भोग के लिए जगत की सृष्टि यह उत्तर मिल जाएगा, और ये प्रश्न होगा कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है, तो भोग ये सृष्टि का प्रयोजन बताएंगे उस प्रश्न का उत्तर। तो कहते ये बन नहीं सकता, क्यों कि चेतन एक है, और जो एक चेतन है वह परमार्थतः अभोक्ता है, इसलिए उसके भोग के लिए ये सृष्टि नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ने अपने भोग के लिए ये जगत बनाया ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व तो नहीं है। तो कहा कि परमात्मा से अतिरिक्त तो भोक्ता के लिए ये सृष्टि होगी, तो उसके लिए भी कहा गया कि अन्य कोई चेतन है नहीं जो सृष्टा बने, क्या नाम, भोक्ता बने। इसलिए ये भोग के लिए सृष्टि है ये नहीं उत्तर बन पाएगा। तो कोई कहे कि भोग के लिए नहीं तो अपवर्ग के लिए सृष्टि हो जाएगी, तो कहते हैं अपवर्ग भी मोक्ष है, और ये सृष्टि तो मोक्ष विरुद्ध है, बंधन रूपा है, इसलिए मोक्ष विरुद्ध होने से, अपवर्ग विरुद्ध होने से अपवर्गार्था भी सृष्टि नहीं होगी। इसलिए ये सृष्टि किस लिए है, और ये प्रश्न और उसका उत्तर भोगार्था या अपवर्गार्था रूप, ये दोनों भी असंयुक्त हैं, का मतलब अयुक्त हैं, अनुचित हैं, गलत हैं, अनुपपन्न हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि ततश्च का अर्थ हुआ चेतन एक है यह निश्चित होने से, एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्रस्य परमार्थतः सर्वभोग अनभिसंबंधिन वस्तुतः किसी भोग के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे चेतनांतरस्य अभावे, और दूसरा कोई चेतन है नहीं, एक जो परमात्मा है उसमें भोक्तृत्व नहीं है, दूसरा कोई चेतन है नहीं जो भोक्ता बन सके, तो किसके भोग के लिए होगा फिर, और भोक्ता तो चेतन ही हो सकता है, और चेतन जो एक है उसमें अभोक्तृत्व है, दूसरा चेतन है नहीं, इसलिए कहते हैं अन्यस्य भोक्तुहु अभावात् किन निमित्ता इयम सृष्टि, इयम सृष्टि किन निमित्ता इति, अत्र प्रश्न और प्रतिवचन उसका, ये दोनों भी अनुपपन्ने अनुचित है। भोगार्था सृष्टि यह प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा और प्रश्न भी नहीं बनेगा। परमात्मा की दुर्विज्ञता में और भी एक श्रुति प्रमाण के रूप में बताई जा रही है, तो को अद्धा वेद, अद्धा यानि साक्षात, इस अर्थ में अद्धा निपात है, निपाता नाम अनेक अर्थत्वात्। तो को वेद, तो ये कहा जा रहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला बड़ा दुर्लभ है। क वेद अद्धा, उस परमात्मा को यथार्थ रूप से कौन जान सकता है? कोई विरला ही अधिकारी जान सकता है, सर्वथा नहीं जान सकता, ऐसा नहीं। तो कह, ये जो ये है आक्षेप अर्थ में नहीं अपितु दुर्लभ अर्थ में किम शब्द का प्रयोग समझना। कोई कोई एकाधि विरला होता है जो अद्धा वेद यानी परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा को जानना कठिन होने से, और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रवक्ता भी दुर्लभ है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि क इह प्रवोचेत, प्रवोचत, तो इह यानी अस्मिन् परमात्म विषये, परमात्मा के इस स्वरूप के विषय में क प्रवोचत, यानी कौन बता सकता है, प्रवचन कर सकता है? अवांग मनस गोचर जो है, तो परमात्मा से ही ये सृष्टि हुई इत्यादि कोई कहें तो कहते हैं सृष्टि का परमात्मा सृष्टि क्यों करेगा, ऐसे तो कर नहीं सकता, वो तो अद्वितीय है। इसलिए कहते हैं कुत आ जाता, तो ये कुत यानी अकस्मात आ जाता, आसमंता जाता सृष्टि का मतलब ये सृष्टि वस्तुतः हुई नहीं। कुत यम विसृष्टि, ये जो विविधा सृष्टि है वह कस्मात कारणात भविष्यति का अर्थ नहीं हो सकती, होगी नहीं, यानी एक प्रकार से अजातवाद को बताने वाली ये श्रुति है। परमार्थतः सृष्टि नहीं हुई है। तो कहा फिर ये विसृजामि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य इत्यादि जो कहा जा रहा है, तो फिर उत्तम अधिकारी के लिए तो कुत आ जाता, कुत इयम विसृष्टि, ये अजातवाद है। तीन वाद है ना वेदांत में, अजातवाद, विवर्तवाद, परिणामवाद। उत्तम अधिकारी के लिए अजातवाद, मध्यम अधिकारी के लिए विवर्तवाद, और अधम अधिकारी के लिए परिणामवाद। तो मध्यम और अधम अधिकारी के दृष्टि से भगवान ने पहले कह दिया है, श्रुतियां कह रही हैं, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इत्यादि। इसे कहते हैं कि दर्शितंच भगवता अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो निर्विकार अबाधित ज्ञान है वह अज्ञान से आवृत्त है। वो आवरक जो अज्ञान यहाँ पर बताया जा रहा है वो है अव्यक्त मूल प्रकृति, और ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में बताया गया प्रकृति का अधिष्ठान भूत अबाधित अनंत ज्ञान रूप ब्रह्म, वह आवृत्त है अज्ञान से। और जिनका ये ज्ञान आवृत्त है वे मुह्यन्ति जन्तव, वो मोहापन्न हो जाते हैं कि अज्ञान का परिणाम रूप जो उपाधि है कार्यकरण संघात, उसी को आत्मा समझ लेते हैं, मैं समझ लेते हैं, और ऐसे परमात्मा की अपनी जो उपाधि है कार्यकरण संघात उसको मैं समझ लेते हैं, और परमात्मा जो परमात्मा की उपाधि है उसी में परमात्मा बुद्धि करके उसे ही परमात्मा समझते हैं, परमात्मा की उपाधि को, और परमात्मा की उपाधि से जो कार्य होता है मान लेते हैं कि वो परमात्मा ने किया। जैसे अपनी उपाधि को मैं समझ करके उस उपाधि से होने वाला जो भी कार्य है मान लेते हैं मैंने किया, ऐसे परमात्मा की उपाधि से जो कार्य होता है उसका आरोप परमात्मा में कर लेते हैं, उपाधि रूपी परमात्मा को समझ करके, और मान लेते हैं कि परमात्मा करता है सब कुछ। ये बात अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, परमात्मा करता है जगत कार्य है, ऐसा कार्य कारण भाव स्वीकार करते हैं मूढ़ जन। वास्तविक स्थिति तो कुत आ जाता, कुत इयम विसृष्टि इत्यादि से बताई कि न तो कोई सृष्टि हुई न तो कोई उसका कारण है, ये अजातवाद है। लेकिन उसमें स्थिति जिनकी नहीं बन पाती ऐसे मूढ़ जन मान लेते हैं सोपाधिक परमात्मा को ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप और उसको कारण और जगत को कार्य, ये कार्य कारण भाव स्वीकार करते हैं। आगे हैं इन्हीं मूढ़ जनों की अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, तो मूढ़ जन परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का हमेशा तिरस्कार ही करते रहते हैं उनके मोहवशात। इसे कहा जा रहा है ग्यारहवें श्लोक में, ग्यारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतुनाम आत्मानम अपि संतम। मैं परमार्थतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, और शुरू में जो नित्य शब्द है उसका और अंत में जो स्वभाव शब्द है उसका बीच वाले तीनों शब्दों के साथ अन्वय कर लो। तीन शब्द है बीच में, बुद्ध शुद्ध बुद्ध और मुक्त, तो नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव मैं हूँ, ऐसे तीन शब्द निकाल लिए। मैं नित्य शुद्ध स्वभाव हूँ का मतलब मेरे में कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष हूँ मैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अविद्यादि क्लेशों से नित्य वर्जित हूँ, तो नित्य शुद्ध हूँ, नित्य शुद्ध मेरा स्वरूप है, और बुद्ध का अर्थ है चेतन, तो नित्य चेतन स्वरूप हूँ, और बंधन ने कभी मुझे छुआ ही नहीं, इसलिए नित्य मुक्त स्वभाव हूँ, नित्य मुक्त स्वरूप हूँ। ऐसा मैं होने पर भी, मैं ऐसा हूँ तो भी सर्व, और कैसा हूँ कहते सर्व जंतुनाम आत्मानम अपि संतम, और ऐसा प्रत्येक प्राणी का स्वरूप है, मैं प्रत्येक प्राणी का स्वरूप हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसलिए प्रत्येक प्राणी भी वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है प्रत्येक प्राणी, लेकिन अपने उस वास्तविक स्वरूप रूप मेरे को वे नहीं जानते हैं आत्म रूप से, और उनका ही वास्तविक स्वरूप जो मैं हूँ उस मेरी अवज्ञा करते रहते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं अज्ञानवशात अविवेकवशात। इसे ग्यारहवें श्लोक में कहते हैं। तो ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ा माम अवजानन्ति एक वाक्य है। अवजानन्ति का कर्ता है मूढ़ा और कर्म है माम। अवजानन्ति का अर्थ है तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हैं, अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा कहते हैं अनादर को, तिरस्कार को। किसी का तिरस्कार होता है, कोई बहुत सम्मानित हो उसे उस वो जिस लेवल का है उस लेवल का न समझ करके उससे बहुत नीचे समझना, उसका तिरस्कार माना जाता है। किसी राष्ट्र का अध्यक्ष है और उसे समझ ले एक ग्राम प्रधान जैसा, तो उसका तिरस्कार माना जाता है राष्ट्राध्यक्ष का, राजा का। ऐसे ही जो सब की प्रत्येगात्मा प्रकृति का भी अधिष्ठान है, सारे जगत का परिणामी उपादान कारण जो प्रकृति और उसको भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, उसे प्रकृति का जो अल्पसा परिणाम विशेष है ये कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम संघात रूप मात्र समझना। कार्यक्रम संघात जहाँ है वहीं पर अवस्थित समझना, कार्यक्रम संघात के उत्पन्न होने के बाद ही अवस्थित समझना है करके समझना, कार्यक्रम संघात नष्ट हुआ तो नष्ट समझना, जो जन्मता नहीं उसे जन्म वाला समझना, जो मरता नहीं उसे मरने वाला समझना, जो देशतः अपरिछिन्न है उसे मात्र एक शरीर परिमाण वाला समझना, ये सब देशतः अपरिछिन्न को मात्र शरीर परिमाण समझना उसकी अवज्ञा है, तिरस्कार है, तदात्मक समझना। और मूढ़ा यानी अविवेकिना, भ्रांता। मूढ़ कहते अविवेकी को, अविवेक कहते हैं भ्रांति को। आत्मानात्मा का अविवेक है जिनको, अध्यास है जिनको, शरीर अनात्मा है, उस अनात्मा शरीर का जिसे मैं के रूप में अनुभव नहीं है, और शरीर अनात्मा है और आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और इन दोनों का पार्थक्य बोध जिनको नहीं है, अलग अलग बोध जिनको नहीं है, वो है मूढ़। एक ही समझ रहे हैं, शरीर रूप ही समझ रहे हैं, तो भ्रांति है ये, तो भ्रांता मूढ़ा का अर्थ है। माम अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते, तिरस्कार समझते हैं, करते हैं, देश तो अपरिछिन्न मुझे शरीर मात्र परिमाण समझते हैं, ये अवज्ञा है। इस अवज्ञा में हेतु है कि मानुषिम तनुम आश्रितम माम, इस प्रकार का मोह उनको क्यों हुआ? कहते इसलिए कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उससे तो मैं व्यवहार कर नहीं सकता हूँ। ब्रह्म का जो निर्विकार स्वरूप है उस निर्विकार स्वरूप से ब्रह्म कोई व्यवहार नहीं कर सकता, अक्रिय होने के कारण उससे व्यवहार नहीं होता। और भगवान जब व्यवहार करते हैं तो कभी राम बन करके, कभी श्याम बन करके, कभी परशुराम बन करके आते हैं मनुष्य शरीर धारण करके, और मनुष्य शरीर के को धारण करके व्यवहार करते हैं। तो मानुषिम तनुम आश्रितम का अर्थ है मनुष्य देहेन व्यवहरंतम, मनुष्य शरीर से वो व्यवहार करते हैं, तो मनुष्य शरीर से व्यवहार करने वाले मुझे, जिस मनुष्य शरीर से मैं व्यवहार कर रहा हूँ उसी मनुष्य शरीर रूप ही समझ लेते हैं। वस्तुतः मेरी तो अपने विषय में ऐसी मान्यता नहीं है, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में व्यवहार के लिए धारित जो ये शरीर है कृष्ण नामक, वो समझते हैं कि यही सब कुछ है, तदात्मक ही है। और मेरी तो अपनी मान्यता है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये मेरी अपनी अपने विषय में मान्यता है। लेकिन सामने वाला तो मुझे वही जो शरीर व्यवहार के लिए मैं धारण करता हूँ तदात्मक ही समझ लेता है, और तदात्मक समझने से समझना ही मूढ़ता है, भ्रांति है। और इस भ्रांति के कारण मेरे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की अवज्ञा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और इस मूढ़ता में इन्हें आत्मानात्माध्यास अवज्ञा का हेतु बताया, और आत्मानात्माध्यास का मूल कारण बताया जा रहा है अज्ञान वास्तविक स्वरूप का। इस अभिप्राय से कहते हैं, मम परम भावम अजानंतः मूढ़ा। उनमें मूढ़ता क्यों आई, भ्रांति क्यों हुई, कहते इसलिए कि मम परम भावम अजानंत, मेरा जो उपाधि से पर स्वरूप है कार्यक्रम संघात तथा अव्यक्त से पर निरुपाधिक स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो परम भाव शब्द से लेना, उसे अजानंत यानी न जानने के कारण, मूल स्वरूप का अज्ञान होने से मूढ़ता, और आत्मनात्माध्यास, और उस आत्मनात्माध्यास के कारण मेरे वास्तविक स्वरूप की अवज्ञा उनके द्वारा होती रहती है। वो मेरा मूल स्वरूप सर्वभूत महेश्वर है, भूत महेश्वर है, भूत महेश्वरम मम परम भावम अजानंत, भूताना महेश महांतम ईश्वरम इति भूत महेश्वरम, सबका तो सत्ता स्फूर्ति प्रदायक वो मेरा स्वरूप है। उसका अज्ञान होने के कारण मूर्ता है, और मूर्ता के कारण अवज्ञा है, ये यहाँ पर बताया गया। ओम।